Pantxiz, bidart, egunon. Egunon. Zuk irabazi, duzu, errango dugu nekatuena eta ugoena literatura sorkuntza egonaldia. Zuk egin dugu duzu udazken untan, idazle gisa, aldi untan, ez da egotzen zaituko hainitzen musika rigisa, kanta rigisa. Berbal, ire lehen galdera hori izango da, ze leku du literaturak, idazketak, zure bizian? Idazketak egeran oai arte leku txipia du, badu zamaitu urte hasien izala hola bi urte, bai, kronikak egiten iparaldeko itzan. Beraz, hor dira, 1600 karaktereko artikulu txipi batzu, ez da goza bera. Gero, tekstoak ere luzaz ez dut beti poeten tekstoak hartu ditut. Hor duela, bizpairu urte hasi naiz, ni hor zonbait teksto idazten ere. Gero, bestalde, idatzi ditut gauza batzu, enetzat, gertatu zautola idaztea, binen oso anekdotikoa dela ganen duke, idatziutan gauza luze bakarra zen, ene emaztea, no, bai bizilaguna emaztea, ezkondoak bai gira, pixkan musika eskolatik azpan kanporatu zutelarik, egin zuten azken bilkura bat, gauzak omen baretzeko eta auzitegi bat bihurtu zen, eta holako eksekuzio bat, eta itzuli zenean negarretan sehatua kondatu zidan, eta hori idatzi nuen, beraz, badut holako huiklo bat idatzia, behar bai gomatez publikatuko dutela, beha mementoan ez nuen pentsatu hau publikatzia. Beraz, holako gauza xumeak, me niretzat pixkat barnekoak ateratzeko idatzitakoak, eta hala, eta banuen ideia hori, guai, presentatu dutan hori aspaldian, eta bon, hala, aurkeztu, eta zuk gaitun zuen zera irabazi, ez dakit zer irabazi dutan edo. Lan egiteko gune bat hasteko ira izango da, zuretako. Pauso handi bat da, ala ere, hor, bai, barku duzula zerbait sortu, bai, ala bai edo ez, bai ez bada, baina. Hori da, hale, ez dautzute holako presiorik emaiten, iten duzu ahalduzuna, baina ni gehienetan ene buruari presioa beti botatzen diot, beraz, ebe jendiak zoriontzen nahu azken egun hauetan, nik gaiten diat, ez da, hori, da, hauteskundetan bezala, ze, hauteskundak irabazte intuzunean, ez da zoriontzek horik, da, guai, erakutsi behar duzu, kapable zirela horren izendatu zaituztenen, kontentatzeko, eta pixkat, hortan naiz. Eta beraz, mesua igorri zautaten ez geostik, ez dut besterik buruan, egia erran, pasatzen egin non baitz, zerbait ikusten dut, hau, nolaz integratuko dut, hasian iz, badut nik uste gira biterena, gertatzen alko da, Trump president txartzen alko da, Joko Olimpikoek zestatzen alko dira, nizu hartuko, zer nik uste, behaz, hala. Beraz, pasako duzu urgian nahi labete bat nahiako nekatuenean, azaroan pasaiak duen dibaneko ugoena etxean, baduzu ala ere buruan zerbait, azitxo bat, historia, jantzu fikzio historiko baten idei hori, azpahne aipatuko duzula, gaztetxo ez uzendua, baduzu lako tramatxo bat? Trama erdi bat eranen dugu, badut oinarri hori, badut azparneko irurogoi amarkada hortako historio hori, ni aspaldi ahitzen hau, hori ez da guaikoa, eta aspaldi buruan dut horrekin egon batez zerbait beharko dut nuela, eta bara, iduriz garaia etorria da. Nik irakurri nuen Txilardegiren Euskalegia helburu, liburuan, eraiten zuen, eta irurogoi amarkadaan Pierre Sarritonek aterpetu gintuen lehen, etakoak zirelakoan, besteratzerat behartuak izan ziren lehen egonaldia azparnen egin zuten, eta hori irakurtzen dut, egin zuen, abon, azparnen Txilardegi, ez nuen txekolan entzun, ne hor, hene inguruan erraiten Txilardegi hemen egonatzela, ze, bon. Eta beraz, orta ikasi nintzen, da, bai, bon, gero frogatu nuen bai, egon zirela, bera, uste dut, bon, bai, behar ez barko ditut gauza horiek begiratu, bai, uste dut, delbaliere, etako lehen horiek, eta garai berean, hor bizi zen dukesa, edo gutxi gora bera garai beretan, dukesa gorria, hori da Espainiako dukesa familia handienetariko emaztea, eta hori zen Frankoren kontra, beraz, liburu bat idatzi zuen ere, frankismoaren kontra egon zen, eta bera ere erbesterat behartua, eta beti denetan ikusten duzu, Duchesse Rouge, Frantziara joan zela eta Pariserat, bai, menen Pariserat, baina azparnen ere etxe bat izan du, garai batez, eta han egon da, eta han asko gauza egin, eta han, emazte hori, gainera lesbiana zen, eta transexual bat egin biziraz, barina, ni azparne kontserbadore hortan, hirurogoi amarkadan, horako, enpresa mundu hori hiria zen garaian azparne, zen guaiko folklore hori, baina bazuen zerbait. Hiri laborari munduaren artekoa, nagusiak, eliza, eta jende horiek hor, hegoaldetik etorritakoak, Espainiako dukesa bat, lesbiano mundu hori, zen baz, badela ole, eleberri baten espazioa tokia zen etzat eta. Hala, ideia hori banuen aspaldi eta hala, guai, hori presentatu eta hori gustatu zaie iduriz. Gazte txoa izuzen duko da, lan hori, hori zure buruari gaitu duzun beste zorroztasun bada, edo zen, nule ikusten duzu, zailago da gazten dako idaztea edo ez? Bai, nik beti badut, ari naiz aski, festakitu, ainitz edo aski edo, mainan transmisioa, importantea iduitzen zaut, pasatze hori, bainan gero eta zahartzen, benis zahara, bainan zahartzen hasia, eta beraz, distentzia ikusten duzu gazteekin, haine aurrek amairu eta amasei urte dituzte, eta gero eta zailago da, gure zuretzat, zure referentziak baituzu, eiek eienak, beraz, lan hori, importantea iduitzen zaut gaztea irraiteate, begira ze pasatu den gure egian, eta gainera guk ere ezagutzen ez dugun historio bat da hor, beraz, eta azken puntan, ene burua egin dut ezen dako ez idatzi gazteen zan nori dedikatuko nuke olako, eta hori uste dut ez nuela galdera hori pausatu behar, idatzi behar nuen, eta gero ikusiko zen norentzatzen, ez da horai gehitu diot, zer hori gazteen zat erakargeria izan behar dela, eta ez dut uste gehi naizenik gazteen zat irakargeria ikusiz, ene gazteek ilako arreba da, ez da segur lortuko dutan behinan. Bo, entxatuko dut, beste oska bat, beste desafio bat, bota diotana. Baina halere importantea zaut, garai hori eta gaurko eguna, gaur ikusten duguna eskualegiaren egoera, bon, eta garai hartan ziren amets horien astapen guzi hori, eta norat iritsi giren hori, ni aurrek ere nahi nuke ulertu, ikuspegi hori, nola abiatu giren hortik eta norat iritsi giren gaur egun, nahi nuke hortarat, piskat ene ekarpen sumea ekarri gero ez dut pretentzio handurik, ez naiz ez historialari zorrotza, ez naiz bate zorrotza. Alferziri bat naiz eta oso bordelikoa eskolde guzietaik, beraz hor bota ditut hamar bat desafio ene buruari urte undara arte berko dituztan gain ditu. Justuki baduzu ideia bat nola antolakotuko duzun zure burua, zekit bilabeta hauetan, irakurri, idatzi, piskat egizuratuko duzu, edo jen duzua piskat bordelikoa izango dira bilabete horiek bakizu. Ebe ez dakit zuzen, bakit pasaian kandidate ez dut ezagutzen liburutegi, zenta baitut bi hilabete bat nekatoenean endaian, abadian, eta bestea pasaiako ugoenean hor, idazte estudio bat badu Euskal Idazleen Elkarteak eta gure zerbitzuko emaiten duz horako idazlanentzat. Eta hor, iduriz bada, liburutegi edo mediateka potolo eta aski fornitu bat, behar zuen, barba, han asko irakurri, ze gazte literatura interesatu, zer idazten dute besteek, nola, ez da nik ezpe gaztetan, egeran ez nuen eskoraz irakurtzen erez, beraz, ez dut, zail horretan ezagutza handirik, beraz dena tejeno behia da enetzat, beraz hor behar ba baliatu hori ikertzeko, biltzeko, materiala biltzeko, eta nekatu baina lasaiago denez nik uste pasaia baino, pasaiak baditu lako jautsi eta ostatuak badira denetan, beraz lan egiteko ez dakit eremu egokia zautan, eta beraz nekatu eneko lasaitasun horretan behar ba gero bildu guzi horiek. Gero bi hilabete hastapen bat baizik ez da, nik ez dut gaiten abenduko gauza finitua izan dela, binen zerbait plano bat, zerbait bideratua, ene historia definitua balin badut, zbaitakit oraindik gaur egungo historio bat eginen dutan eta holako flashback batzu Hirurogei hamarkadan, ala dena kokatu Hirurogei hamarkada hortan eta han asmatu historio fikzio bat, mainan errealitatezko gauza batzu gehituz ez dituzten informazio batzu sartuz barnean, beraz mo. Pentsatzen dut nahiko ene irudikoa izanen dela, zer hori izanen da bordel puska bat eskualde guzietan, eta zerbait aterako da, zer aterako den, nik ere ez dakit oraindik. Finitzeko, nola ikusten duzu justuki aukera hori matea pixkat, jadun zu ez zira berez pada idazle, benen aukera hori bat duzu egonan handi horren egiteko, eta izan dira zu behin nolena gore beste batzu, Bon, eskual sorkuntzari, eskual literaturari ola leku bat proposatzea, pausatzeko eta hortik zerbait ateratzeko, beharrezkoak dira olako arnaz gune batzu. Beharrezkoak ez dakit, hainitzek idazten du hori gabe, badira batzu gai direnak, egia nik espaldian badut buruan, idaztea, idazteko denbora bat hartzea, baina nonbait disiplina bat da. Eta ni jaikitzen ezagik goizetan, nahiago dut musika egin edo beste zerbaitetara dedikatu, baina betxerretun, bai, idatziko dut, baina ez niz pausatzen. Hor, emait, eni, beden, akuilu bat emaiten dutate ahala, hasteko, zenta ez da guai sortu, gogoa banuen aspaldian zerbait, baina zer idatzi, nola, noren, bala, hori guz, galdera guzi horiekin, ez nuen azkenean beste idazten. Horrek, eni ekarri daut, hola, akuilu bat, eta beste idazle batzu pentsatzen dut, lasaitasun horrek, ukaitea luxo bat da, izaitea bi hilabete, zuk nahi duzuna egiteko, gainera beka bat baduzu, diru pixka bat emaiten dizute ere, bon, bai, nik xantza ikaragarria da, enetzat, hor, bi hilabete horiek izaitea, eta pentsatzen dut edo zoin idazlek ere presiatuko duen denbora hori izaitea, gaur egun, denboraren gibeletik ari gira denak, iduitzen zaut, nik uste dut jende asko lanpetua eskalde guzietaik, eta kasi kontent lanpetua izaiteaz, betetze horretan espalin badira, zaintzen dute horako huts bat, nik nekatu enia ikusutareik, zaintzen, ua, huts horrek hon eginen du, eta apresiatuko dut, huts hori, isiltasun hori, eta iragana, eta geroarekiko espazio libre hori hor. Bakartasuna pixkat ere, bakarrik izango zira. Bai, gero bada jendean pasatzen dena, ez dakit bakartasun frango baduzun, ahetxetan eta seguraski, binen. Bai, bakartasun horrek, bai, nik onten naiz, han espazio horretan izaitzea, ez duzu soinurik, ni horri kasu egiten dut beti, han arribatzen zira, itxasua entzuten duzu, ez duzu oto bat entzuten, hemen berian, ari giren tokiontan, beti otoak pasatzen dira, beti baduzu burrumba zerbait zure inguruan, ikati bat, zeit. Han, dena gau ez nik uste isiltasun osoa entzuten, ala. Ala, hori, isiltasun osoa ez da hori. Beraz, bai, bakartasuna, isiltasuna, espazio guzio, bon, nik badut nahiko erreski etxen ere, zenta ez nahi zirian bizi, eta behinan, ono urhunago pusatzea, interesatzen zaut, eta konten naiz, eskertzen dut. Eskerrenitz, Pantsipidar. Zuei.